I arrive in the jungle with my new khaki clothes. Make a splash in a pontoon plane bought and paid for by those who demand a telly. Of the dark horse, the bad seed, poking and prodding progenitors of respiratory disease, are we? White world. I have institutions in the West to make institutions in the East. I historically revise with deconstructionist ease. To name is to own, to market is to steal. I'm a gangster in a hummer, and this culture will yield to me. White world. My policy is straight, my publisher primed. The natives will not resist this time, 'cause I've got celebrity. I translate, I teach, I give my heart, my soul, my brains, my body, and my batteries. White world. I struck the driver for pushing me aside. The old man struck me back so that I had to kill them all. White world. We'll be right back. I can change water into wine, solve a riddle for the Sphinx. I like the perfectly primitive because they desperately need my sovereignty over third world Thebes. I'm a first world Oedipus and Mother Earth is down on her knees. White world. I'm a first world Oedipus and Mother Earth is down on her knees. White world. Eric Mazda, Sugabethley. Jak wyraźnie słychać, to są rzeczywiście nagrania zrealizowane w trakcie koncertów. Patricia Barber, Paryż, rok 2004. A czy ty znasz, Krzysztofie, jej płyty takie jak Nightclub albo Café Blue? Ależ oczywiście, to jest jedna z moich ulubionych artystek. No stąd też ten wybór. Zauważyłeś, że bardzo ciekawie ta nasza dzisiejsza podróż muzyczna się układa w taki jeden obszerny koncert. Aż chciałoby się na takim koncercie, w którym bierze udział tylu znakomitych wykonawców, wziąć. Pojawić, tak. Następny wykonawca, tutaj polski akcent, polski zespół, aczkolwiek na nagranie zrealizowane w Austrii, w Wiedniu, rok 2002. Grupa nazywa się Motion Trio i szczerze powiedziawszy jest bardziej znana chyba jednak za granicą niż w naszym kraju, a szkoda, bo to naprawdę genialny zespół trzech wirtuozów akordeonów. To jest trio akordeonowe i to, co za chwilę usłyszymy, te wszystkie dźwięki pochodzą z trzech akordeonów. Nie ma tutaj żadnej elektroniki, chociaż mogłoby się tak wydawać. Motion Trio. muzyka Motion Trio brzmi w pewnych momentach chilloutowo. Tak zauważyłem, tak to odbieram. Natomiast chcę ci zwrócić uwagę, że jest w Polsce jeszcze póki co nie bardziej znany jak Motion Trio na zachodzie chociażby Europy i nie tylko. Taki inny wykonawca grający na akordeonie, Paweł Zagańczyk. Zagan Acoustic ma taką formację i naprawdę też wirtuozeria z tego bije. Można powiedzieć, że co można zrobić z akordeonu? Jaki wielki muzyczny potencjał tkwi w tym instrumencie, jeżeli tylko znajdzie się w odpowiednich rękach, w rękach wirtuoza. A tak jak słyszeliśmy przed chwilą, w rękach trzech wirtuozów. Janusz Wojtarowicz, akordeon, Paweł Baranek, akordeon i Marcin Gałażyn, również akordeon. Krakowski zespół Motion Trio, 2002 rok. A teraz przenosimy się do Hamburga, a tam szwedzki zespół Esbjörn Svensson Trio, rok 2006, listopad, końcówka roku. I cóż, posłuchajmy. Thank you. Esbjørn Svensson Trio, Hamburg 2006 rok. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że większość tych koncertów, których fragmenty Państwu dzisiaj prezentujemy, została uwieczniona nie tylko na ścieżce dźwiękowej, ale również na ścieżce wideo. Znakomitą większość tych koncertów można również obejrzeć, nie tylko posłuchać. Tak jest również i w przypadku muzyki, której słuchaliśmy przed chwilą, czyli muzyki szwedzkiego pianisty Esbjörna Svenssona. Karierę tego zespołu przedwcześnie przerwała tragiczna śmierć muzyka. I o ile w ogóle o śmierci można powiedzieć, że jest niedorzeczna, no to chyba właśnie w takim przypadku, dlatego że Esbjörn Svensson utonął w trakcie rekreacyjnego, wakacyjnego nurkowania. No cóż, kolejny wykonawca, i tutaj mamy do czynienia w tej chwili rzeczywiście z legendami, z gwiazdami światowego formatu, Ahmad Jamal i Yusuf Latif. Swoją karierę rozpoczęli jeszcze w latach 50. Ich wspólne drogi nieraz się przecinały, nieraz się stykały, tak więc występowali przez te długie lata od czasu do czasu wspólnie, natomiast koncert, którego fragment w tej chwili Państwu zaprezentujemy, odbył się w Paryżu w roku 2012. Porywający koncert. Szkoda, że prezentujemy tylko fragment, ale też trzeba tutaj dodać, że również i do tego wydawnictwa dołączona jest płyta DVD, więc można nie tylko wysłuchać, ale również ten koncert obejrzeć, a gwarantuję Państwu, że jest to ten fragment, który wybraliśmy dla Państwa właśnie z uczestnictwem Yusufa Latifa, jest po prostu wstrząsający, a jeżeli jeszcze dodamy, że jest to chyba jeden z ostatnich, o ile w ogóle nie ostatni, publiczny występ Yusufa Latifa. Czemu? No dlatego, że odszedł już do niebiańskiej orkiestry. Ach. No to posłuchajmy. Thank you. Thank you. trouble in mine. I'm so blue, but I don't know what to do. Sun gonna shine at my back door one day. Trouble in my, I'm so blue, but I don't know what to do. Sun's gonna shine at my back door one day. I ain't got a nickel, I ain't got a dime, but you know what, Providence will take care of me. Trouble in mind, trouble in mind. Brother, hold your life. Brother, hold your life. I want to get to the other side of the river. I want to take my sister with me and my brother too. I want to take my mother with me to the other side of the river. Brother, hold your life. Man, you say my head down, you know my head down, no? Man, there's a moon, I hear some in that order. Senora Aiki. Yahua. Brother, hold your life. I want to get to the other side of the river. I want to get to the other side of the river. Don't you? Don't you fool with my tongue so I can't talk. Don't fool with my feet so I can't walk. I want to get to the other side of the river. Brother, hold your life, will you? Brother, hold your life. I want to get to the other side of the river. The river, the river is long, it's deep and it's wide, but I want to get to the other side. Brother, hold your life. Brother, hold. know you like. I wanna get to the other side of the river. Don't you cry. Brother with me, my sister too. I'ma take my mother. Take my mother with me. I know the river's long, deep and wide, but I gotta get to the other side. Brother, hold your life. Brother, hold your life. Ahmad Jamal i gościnnie Yusif Latif. No cóż tu dodać, taka porcja, wstrząsająca muzyka. Taka porcja uduchowionej muzyki. Nasza podróż muzyczna, a jednocześnie podróż audycja, i w czasie, tak. I w czasie, i w przestrzeni dobiega powoli końca. Czas się żegnać. Pozostaje nam tylko złożyć wszystkim słuchaczom najserdeczniejsze życzenia spokojnych, tak, spokojnych, wesołych świąt w gronie rodzinnym. Żegnają się z Państwem Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. Audycja nazywała się Przeminęło z wiadrem, a na zakończenie Freddie Hubbard i fragment jego występu Tokio 1975 rok. Thank you.